wong padha kelingan masakan, angke wong padha kedanan pelayan. Ora klawan sopan ning sakabehan. Kembali ke jalan-jalan mingguan, mumpung bae pas gajian kaulan, warung pojok lampiran. Thank you.